besmændnisser, de er små og mange endnu mindre. Har de røde huer på, kan de rigtig flindre. Flindre ud og flindre hen, og flindre ind ad døren. Det kan nisse Søren, fuld af nisse gøren. Søren han har spidse øren, så han alt kan høre. Selv hvad lugte døren, ud af spidse ører. Først af alt på nisse Søren, er hans øren størst. De fleste nisser, de er små og mange endnu mindre. Har du stærke briller på, kan du se dem flindre. Flindre ud og flindre hen, og flindre ind ad døren. Det kan nisse Søren, fuld af nisse gøren. Se Søren, han har spidse øren, så han alt kan høre. Selv at lugte døre, uden at spidse ører. Først af alt på nisse Søren, er hans øren størst. Det er også derfor, han får hørt så meget. Det er mærkeligt, at hans øren ikke falder af. Nå, men så kunne man jo slet ikke se Søren mere. Ikke engang med briller på. Nej, for så kunne han jo slet ingen briller på.